będzie znakomita aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Auschwitz-Birkenau odwiedzili prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Dziś drugi dzień uroczystości pogrzebowych Jana Olszewskiego. 5 policjantów zginęło w strzelaninie w mieście Aurora w Stanach Zjednoczonych. Hołd ofiarom Auschwitz-Birkenau oddali prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Politycy wraz z małżonkami zatrzymali się przy ścianie śmierci i pomniku ofiar obozu w Brzezince. Wizyta przebiegała w atmosferze ciszy i skupienia. Nie było wypowiedzi dla dziennikarzy, a jedynie zwiedzanie najbardziej symbolicznych miejsc w obozie. Zdaniem naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha obecność polityków w Muzeum Auschwitz-Birkenau to rodzaj hołdu dla tych, którzy stracili życie z rąk Niemców w czasie II wojny światowej. Być może kiedy my jesteśmy razem, my mamy lepsze szanse, czy nigdy więcej i nigdy zapomnieć. Pary prezydenckie zwiedziły obozowe bloki numer 4, 5, 11 i 27 oraz oddały hołd ofiarom obozu przed ścianą śmierci. To miejsce w obozie macierzystym Auschwitz I, gdzie przez 2 lata, od jesieni 1941 roku do jesieni 1943 roku, SS-mani zamordowali kilka tysięcy osób strzałem w tył głowy. Na zakończenie wizyty w Auschwitz-Birkenau pary prezydenckie zapaliły znicze i wpisały się do księgi pamiątkowej przy pomniku ofiar obozu w Brzezince. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Traktem Królewskim w Warszawie przeszedł kondukt żałobny byłego premiera Jana Olszewskiego. Trumnę z jego ciałem przewieziono z kancelarii premiera do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście, gdzie do godziny 6 trwało modlitewne czuwanie. Gdy z kancelarii premiera wyprowadzono trumnę z ciałem Jana Olszewskiego, w Alejach Ujazdowskich rozbrzmiały brawa i okrzyki dziękujemy. Kilkukilometrowemu przemarszowi towarzyszyła bardzo podniosła atmosfera. Była wojskowa orkiestra i asysta, w tym pododdział kawalerzystów. Trumnę owiniętą w biało-czerwoną flagę przewieziono na wojskowej lawecie. Za nią szli bliscy zmarłego, jego przyjaciele i przedstawiciele władz, prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier. Były też setki warszawiaków chcących pożegnać Jana Olszewskiego. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Od państwa, od ludzi, od warszawiaków. Wielki autorytet. Patriota ogromny i człowiek prawy, sprawiedliwy. Naprawdę walczył o suwerenną Polskę. Sobota będzie drugim dniem uroczystości pogrzebowych. Jan Olszewski spocznie na wojskowych powązkach. Karol Dermoros, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony pamięci byłego premiera. Pod adresem janolszewski@polskieradio.pl. 5 policjantów zginęło, 5 odniosło poważne rany w strzelaninie w mieście Aurora w Stanach Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji rannych jest też wiele cywilnych osób. Sprawca, który zginął podczas wymiany ognia, to 45-letni Gary Martin. Był on pracownikiem w jednej z firm w dzielnicy biznesowej. Według świadka zdarzenia miał biec wzdłuż ulicy i strzelać do ludzi z pistoletu z celownikiem laserowym. Wciąż nie są znane jego motywy. Polski MSZ oczekuje jednoznacznego wyjaśnienia słów Benjamina Netanyahu w wypowiedzi cytowanej przez izraelskie media. Jerusalem Post napisała, że podczas pobytu w Warszawie premier Izraela powiedział, iż Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że słowa te zdementowała ambasador Anna Azari. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk potwierdził na briefingu, że na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego ambasador Izraela została w tej sprawie wezwana do MSZ. Ponieważ mamy do czynienia ze słowami, które zostały panu premierowi Netanyahu przypisane i w związku z tym chcielibyśmy, żeby strona izraelska wyjaśniła, co miał na myśli pan premier Netanyahu i jakie słowa padły, jakie były w związku z tym też intencje. Wiceminister dodał, że dotychczasowe wyjaśnienia w tej sprawie polskie MSZ uważa za nieczytelne. Wstrzymano loty samolotów myśliwskich MiG-29. W bazie lotnictwa w Malborku pilot wykonujący lot szkoleniowy poinformował o rozszczelnieniu kabiny i awaryjnie lądował. Służba na tych maszynach zostanie wznowiona, gdy pozwoli na to Komisja Badania Wypadków Lotniczych, mówi rzecznik prasowy Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych Marek Pawlak. Samolotów MiG-29 w dwóch bazach lotniczych w Polsce mamy około 30. Pilotowi w Malborku nic się nie stało. Średnio 4 miesiące trzeba czekać na wizytę u specjalisty. To o 2 tygodnie dłużej niż w maju ubiegłego roku, wynika z raportu przygotowanego przez fundację Watch Health Care. Najdłuższe kolejki są do endokrynologa i kardiologa dziecięcego. 12 miesięcy. W porównaniu z poprzednim raportem z maja ubiegłego roku najbardziej wydłużyły się kolejki do chirurga naczyniowego i ortopedy do 11 miesięcy, ale jeżeli konieczna jest operacja, pacjent musi czekać jeszcze dłużej, mówi Michał Jachimowicz, współautor badania. Wymiana stawu biodrowego i wszczepienie protezy stawu biodrowego to jest dopiero początek, bo wtedy zaczynają się badania i oczekiwanie na operację to jest 1,5 roku. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przyznał, że system dokładania pieniędzy i kupowania dodatkowych świadczeń nie przynosi oczekiwanego efektu. Obserwujemy obniżenie kolejek, natomiast też obserwujemy mechanizm przechodzenia z tej sfery prywatnej na tą kolejkę publiczną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano w wielu miejscach mgły, możliwe opady deszczu i mrzawki, głównie na wschodzie. W ciągu dnia pochmurno, ale możliwe rozpogodzenia i ciepło od 7 stopni na wschodzie do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja, aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Teraz w Kauflandzie mleko modyfikowane Nestle Nan Pro 28,99 za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Pieluchomajtki Pampers Megapack 79,99 i wyprzedaż artykułów spożywczych do 80% taniej. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 6 po 6. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ale nie sama. Katarzyna First-Wojtkowska i Edyta Kocęba. Edyty nie ma, bo Edyta przygotowała wszystko pięknie, ale Katarzyna First-Wojtkowska jest za szybą, realizuje audycję. Ja przypomnę, nazywam się Katarzyna Pruchnicka. Nie jesteśmy same. Będą z nami różne osoby w trakcie tych 2 godzin, ale muszę Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Na Myśliwieckiej w ogrodzie śpiewa jeden ptaszek, ale naprawdę jeden, cała reszta milczy. Nie nagrałam niestety. Spróbuję Państwu oddać to, co on wyczynia. Robi tak, titu, titu, titu. Może ktoś z Państwa jest w stanie z tego, co przed chwilą zaprezentowałam, odczytać, co to za ptaszek. Śpiewa pięknie, wyraźnie, ewidentny solista. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Jeśli ktoś z Państwa miałby pomysł, co to za ptak, to proszę do mnie napisać. A zaczynamy tak. Chcę chłonąć każdy oddech twój. co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nikt. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, coś ci trwa, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, w nicość ci trwa, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Ostatnie Edyta Bartosiewicz. Tak bardzo lubię przypomnieć od czasu do czasu tę piosenkę. Dziś w audycji nieco inaczej niż zwykle, troszkę spokojniej, no ale poza Henrykiem Sytnerem i jego medalem dla każdego jesteśmy w komplecie. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Jakie państwo mają plany na dziś? Pogoda ma być podobno wiosenna, ale taka już zupełnie wiosenna. O pogodzie za kwadrans z kawałkiem, dwuminutowym haczykiem, już w szczegółach. Natomiast zdradzę państwu, że miło popatrzeć na mapę pogodową Polski. Tam wszędzie słońce, no od czasu do czasu przykryte gdzieś jakąś chmurką. Ale myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia. Więc plan na dziś jest prawie taki sam jak zwykle. Nie zdradzę państwu jeszcze do końca. Mogę zdradzić plan na najbliższe 4 minuty. Ten plan to Ludwają. We've named everything, from the ground to the walls, climbed every mountain, turned every stone there was to find there. There was to find there. We conquered the deep, still looking for more. Trooped through the east, the south, the west, and the north. In the north, we built the machines, the trains, the planes, the cars. because of our dreams to reach out for places no one can find. We figured it out, creation and God imposed our beliefs because they're better than yours. Don't you know it? Hey, don't you know it? Perfection our weapons, but we still need more to balance our peace. We're selling you war. Can you afford it? Hey, can you afford it? We're 10 for a seat and we're still growing more. It's a brave new world that I'm heading for. Have you read it? Hey, have you read it? We've named everything from the ground to the walls and climbed every mountain and turned every stone there was to find there. There was to find there. We conquered a deep, still looking for more. Truth to the east, the south, the west, and the north. In the north. We figured it out, creation of God. Imposed our beliefs, because they're better than yours. Don't you know it? Don't you know it? Perfection our weapons, but we still need more. To balance my peace, I'm sending you more. Can you afford it? Can you afford it? We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. Places, places, places, places, places, places, places, places, places, places, places, places. We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. Places to Ludła ją. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Napisał pan Marek z Barcelony, nas pozdrawia. My również, no ale do rzeczy. A propos, pan Marek odpisał a propos tego ptaszka, który śpiewa na Myśliwieckiej, tego obłędnego solisty, który, ja przypomnę, robi titu, titu, titu. No i pan Marek wie, kto to, co to. Pan Marek napisał, że to wiosna nadchodzi i jeszcze poddał wątpliwość, a może to bocian śpiewa. Z tym bocianem to nie wiem, bo z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, z wczesnoszkolnych, a może nawet przedszkolnych nauk, to bocian robi kle, kle, kle, a nie titu, titu. Jeżeli mają państwo pomysły, co to za ptaszek, mój mail jest do dyspozycji. I jeszcze jedna informacja odnośnie naszego dzisiejszego programu, ale naszego nie w sensie zapraszamy na weekend tych moich z państwem naszych dwóch porannych godzin, tylko naszego, czyli trójkowego. Ponieważ dziś, 16 lutego, ale jutro trochę również, trójka przez cały dzień będzie prezentowała piosenki Czesława Niemena. To wszystko w związku z 80. rocznicą urodzin artysty. Ponadto o 10:00 specjalna audycja muzyczna z fragmentami wywiadów z Czesławem Niemenem, których udzielił Polskiemu Radiu. Muzycznie wspomnienia pojawią się nie tylko w piosenkach przez cały dzisiejszy dzień w Trójce, ale również w Markomanii między 11 a 13 w Radiowym Domu Kultury, to między 13 a 15, to Państwo wiedzą. Myśliwiecka 357 również i lista osobista to taki plan na dziś związany z rocznicą 80. urodzin Czesława Niemena. A jutro koncert. Krzysztof Zalewski zaśpiewa repertuar z bestsellerowej płyty Zalewski śpiewa Niemena. To oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to teraz próbka. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, mnie niesie, obiecie do nieba. Jednego serca.

an angel by her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. And you took hold of me and never, never, never let me go. No one knows me like the piano in my mother's home. No one knows me like the piano, to Samfa. To trójka, 28 minut zostało do siódmej. Michał Olszański już przyszedł, muszę Państwu opowiedzieć, ponieważ śmiał się ze mnie. Śmiał się z Titu, Titu, tego ptaszka, którego udawałam. Mam nadzieję, że jednak ktoś z Państwa odpowie, co to za ptaki, będę mogła zagrać na nosie. No nic, to taka prywata, teraz wracam do pogody. Dziś będzie bardzo pięknie, w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie i południowym wschodzie początkowo zachmurzenie duże. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, potwierdzam, mgły są w Warszawie, nawet duże, w Warszawie również. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, południowo-zachodni. Proszę jechać za miasto. No nie powiem, żeby się opalać, ale spacerować na pewno. Starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim złoczym. Nie stały stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim złoczym. A jak za młodu, cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Sam młody, cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Niech będzie zgoda, trudniej lodu płomiennie obojętna. Ty stały stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim zmęczył. Jak za młody, co jest najdalszy, skrajnie stary. Marek Grechuta, Janowa to piosenka. To trójka, 23 minuty do siódmej. U nas już za chwilę ode mnie kilka propozycji dla Państwa, co zrobić z pociechami w weekend. Przedłużony trochę na tydzień, ponieważ w tygodniu jeszcze ferie w niektórych województwach. Niektórzy jeszcze mają szczęście i odpoczywają od szkoły. To za moment, bo teraz hej i mimo wszystko. Hej i mimo wszystko. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pan Paweł napisał odnośnie... Ja będę o tym jeszcze mówić, o tym ptaszku, pomimo utyskiwań Michała Olszańskiego, że ten ptak to po prostu kukułka. Pan Paweł również obiecuje, że będzie nas słuchał przez cały dzień, bo czeka na piosenki Czesława Niemena. Ja przypomnę, Niemen w Trójce dziś i jutro. No ale wracając jeszcze do tej kukułki, nie, niemożliwe, żeby to była kukułka. Kukułka robi kuku. Kuku, a ten ptaszek robił titu, titu. No dobrze, ja odchodzę już od maili od państwa i zapominam na razie o tym soliście, śpiewaku sprzed budynku Trójki. Wracam do porad, co zrobić z najmłodszymi naszymi pociechami w ten weekend. Zielonogórski Ośrodek Kultury. W tym Zielonogórskim Ośrodku Kultury jest Centrum Nauki Keplera, w którego skład wchodzą Planetarium Wenus i Centrum Przyrodnicze. No i właśnie seanse w Planetarium Wenus polecamy dziś, bo dziś po południu są na przykład dwa. Szczegóły proszę szukać, na pewno znajdą państwo na stronie planetariumwenus.pl. planetariumwenus.pl. Ja zajrzałam na tę stronę i czytałam trochę i wiem, że Planetarium Wenus to po prostu kopuła, na której są wyświetlane filmy. No tematyka oczywiście kosmosowa, kosmiczna. Ten ekran taki półokrągły jest przystosowany również do wyświetlania w formacie 3D, więc naprawdę może być ciekawie. planetariumwenus.pl. To Zielona Góra, a teraz Kraków i Filharmonia Krakowska. Proszę zajrzeć na stronę Filharmonii Krakowskiej, bo dziś w południe smykowe granie. I jak czytamy na stronie Filharmonii, smykowe granie to spotkania z muzyką, tańcem i śpiewem dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz dla kobiet w ciąży. Te zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metody Gordona. Kto wie, o czym mowa, ten wie. filharmonia.kraków.pl. No i jeszcze na koniec Warszawa, Dom Kultury Kadr na Mokotowie zaprasza na Łapko Klejki. Warsztaty dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nazwa mówi wiele. Łapko Klejki myślę, że nie trzeba tłumaczyć. No i działa na wyobraźnię ta nazwa. Jeśli chcą państwo wiedzieć więcej, nie opierać się tylko na swojej bądź mojej wyobraźni, dkkadr.waw.pl. dkkadr.waw.pl. I ja powtórzę, Dom Kultury, biblioteki, no ale też wszelkie instytucje kultury ostatnimi czasy bardzo otworzyły się na najmłodszych gości. Proszę zaglądać na stronę, na pewno znajdą państwo coś ciekawego. To Trójka, kwadrans przed 7. We'll be right back.